Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts otro domingo más a l'Assemblea de Majares. Avui, diumenge... ¿Qué dia és avui, ja? 28 d'enero 2007. Vinga, presentacions, molt bé. Vinga, un servidor, Ernesto Chemajara. Hoy una mica, bueno, aquí a la Babalà, intentant ja a poc acostumbrar-me i reciclant-me con los aparatos, la tecnologia que Contrabanda pone a mi disposició. Qui més tenim? Aquí la Tetíria. I, bueno, venim atabalats, però direm cosetes. Bueno. I tenim també algú més per aquí. Hola, bona tarda a tutti. Bona tarda. Presentis bé, no? Jo soc la Dulcet. Molt bé. I bueno, ja em coneixeu. Sí, no? T'hauríem de conèixer. Una majara veterana. Doncs, pues, bueno, Tetíria, Dulcet. Ullent. I un servidor, també. Veterana. Bueno, majara, en fi de cap, també, no? Bé, m'acarejo, mentre escolto la ràdio. Doncs pues aquí nosaltres tres anirem fent programa avui fins a les 8:30 en directe en el 91.4 i online a www.contrabanda.org. I per trucar, truqueu al 93-317-7366, que a veure si truqueu, eh? Exacte. Escolta, doncs pues jo, mira, per anar-nos preparant i tot, aniria ficant musiqueta i així ens dona una miqueta de temps i ens podem... finalment ja pues, aposentar i poder començar ja a entrar en matèria, us sembla? I què ficarem? Val. Pues jo, si no li teniu convenient, podrem ficar una mica de hip-hop, no? Sí, sí. Francès? No, d'aquí. D'aquí, de Salt. D'aquí la ràdio. De Girona, de terres gironines, és on ja sabeu, unes contrades, les comarques gironines, on hi ha una efervescència de govern bastant important. I tenim musiqueta d'un grup que ens ha enviat per MP3, són unes sigles, i ara mateix no us podria dir quin és el nom del grup, però és com M no sé què, és molt típic pels hip-hoperos ficar-se en el nom del grup en sigles, però el que us diré és el títol de la cançó, que ara mateix jo crec que va molt a cord, no s'enfadeu, i sobretot tu, Dolça, que sé que ets un amant i una experta en noves tecnologies, però... Ups. Però bueno, no, això no ho la que m'ha caído. No, però bueno, no, bueno, com tots, no? Tots al final cap ens aprofitem d'elles i quan puguem les usem com herramienta. També renego bastant, eh? Però a vegades reneguem, perquè ens fan passar canutes a vegades. Com es diu la cançó? Ludismo. No s'ho prenguin a peu de la lletra, tampoc. Vinga, Contrabanda FM 91.4. No pillo, eh? No pillo el nexe. Ara el comentarem, si no. Vinga. Vedas en fábricas, las hacen en cadena. Hay un montón en casa y tú sin darte cuenta venden libros en el metro. Se tragan tus monedas, interrumpen el sueño. Te enamoraste de ellas cuando eras pequeño. Todas tienen un código, un dígito, un amo. Flotando en el espacio encima de las montañas. Parece ser que las tienen conectadas. Quitan puestos de trabajo mientras miles de personas se amontonan en el paro. Está muriendo el artesano. Producción en serie sustituyendo el chamano. Cómpralo, fue diseñado para que dar anticuado. Alguien tuvo que pensarlo para que no lo comprendas, aunque sepas usarlo, pero no repararlo. Así que edita el porqué. Hay algunos que las pegan, las insultan y las queman. En un inicio hubo indicios de firmeza en el rechazo. Ardió revolución bajo el nombre de ludismo. Hoy en día las defienden cuando hablan de civismo. Dicen que demos gracias, que nos ayudarán en las tareas diarias. Que no nos preocupemos, valoremos sus ventajas y olvidemos lo demás. Dicen que son muy prácticas, que parar el progreso no nos beneficiará. Que si hay precio y garantía es porque fallará. Pero no son tan efectivas como nos las vendían. Son símbolos de clase, fetichismo de mercadería, chismes, nuevos trastos, aparatos inútiles, ideales para convivir con la estupidez. Defenderás de ellas, no las amortizarás. Te someterás desde el hospital, condicionan tu vida de principios al final. Entero artificial, no son cifras, son personas con historias trágicas, innumerables problemáticas causadas por las máquinas. zorros, somos sonámbulos, escribimos sin ángulo, narramos el escándalo, no erramos al buscarlo. Somos como antaño, el tiempo no pasa en vano, definimos un sonido y la ausencia de sentido. Solo somos sonámbulos, escribimos sin ángulo, narramos el escándalo, no erramos al buscarlo. Somos como antaño, el tiempo no pasa en vano, definimos un sonido y la ausencia de sentido. Atentados cotidianos como acción de resistencia, quedan ya muy pocos que conserven tal conciencia. Doy toda su complot organizado con robots, autogestiónate para compensar sus robos. Yo ignoro sus catálogos, escupo escaparates, esquivo detectores, quitando las alarmas, escapo de sus cámaras, dándoles la espalda. Yo le cuelo en el metro, aunque ponga más vallas. Apaga la tele, el móvil da luz, vigila que enciendes porque te vas a pagar tú. Nuevas técnicas agrícolas, comer planta transgénica, gimnasio, hacer máquinas y luego siempre coges escaleras automáticas. Es religión científica, es la era tecnológica. Muchas gracias a Einstein por la bomba atómica. Más críticos que prácticos somos, nos expresamos, aplaudimos a la tierra, como cuando el Vesubio derritió Pompeya, demostrando cada vez que la más experta es ella. Que el mar se lleve plataformas petrolíferas y traiga un tsunami donde ricos sean víctimas, que las fábricas ardan. Nucleares incendien, con el dueño dentro. El viento no se llevó el tesoro del Vaticano, ni la selva pudo. La están desforestando, siempre se va a vengar, como cuando la nieve os bloquea la ciudad. Fem una aclaració a peticiones. Ludismo, no confongueu amb nudismo, és aquesta corrent que va haver pues, a principis del segle ja passat i l'anterior, en què els proletaris, pues, oponent-se al progrés que suposava eliminar llocs de treball i que les fàbriques pues, reduïssin plantilles, cremaven aquesta maquinària i aquests avanços tecnològics. Gobiernos y sus míseras ayudas mal, malditas máquinas, las odiamos, lo decimos nosotros. I això, que no ho confonguem amb el fet de despullar-se i gaudir de la nuesa del cos. Home, digues que es pot fer alhora, eh? Que bueno, potser va paral·lel. Jo sé, bueno, a vegades hem arribat a destrossar, potser no cremar-nos, però destrossar maquinària amb poca roba, també, eh? I pot no? ser, pot ser de lúdico, també. Despojar-se de... Claro. Clar. Com van entrar lúdico, no? El ludismo? Sí. Suposo, però bueno, no cremem res aquí, eh? Que després a mi me van echar la bronca, els tècnics de contrabanda, i amb tot l'amor i esforç que ha suposat poder ficar en marxa una mica tot això, i sobretot eliminar els últims vestigis de Windows en aquesta emissora... Yo gano Carmen, ¿no? No, sentido en un chaquilo cotidiano, todo lo contrario para un monje tibetano. Pues esto es Contrabanda, el 91.4 de la FM. Estamos en Asamblea de Majaras y que sepáis que podéis bajaros el programa en el podcast cuando queráis en la página web de la radio, que es contrabanda.org, y que si no nos podéis escuchar hoy, nos podéis escuchar en las reposiciones que hay los martes por la mañana, no, los miércoles por la mañana de 10 a 11 y media. Los miércoles de 6 a 7 y media de la tarde. Pues eso que digo. Y los jueves por la mañana de 10 a 11 y media. Exacto. Más o menos, sí. O 10 y media, 2. Sí. Bueno, ya me lo voy sí, aprendiendo, ¿no? Escuchar todo el rato Contrabanda y entonces ya claro, solo se da reposición. Es lo mío, ¿no? Por eso me confundo. Para que la gente esté siempre buscando. Es como un continuo, sí. La gente, lo mejor que puede hacer es tener la ficada al coche, por ejemplo, ¿no? Claro. Y así de pas también nos ayuda, que es un ejercicio que hacemos algunos, siendo bastante pesados y todo, pero que es poder localizar la señal de Contrabanda, ¿no? Fins on pot arribar, pues, a aquest imperio radiofónico que es Contrabanda FM. Que ho vam fer l'altre dia, ¿no? I vam descobrir que arriba fins a Badalona, que si ve. Sí, està bé perquè, mira, no fa gaire amb la Dolcet, vam poder veure que se sent fins a orilles del Llobregat, ben entrat, fins al Prat, ni més ni menys, eh? No orilles, sinó ben travessat el riu. De fet, després Prat Ràdio tapa clar les zones de Contrabanda perquè està molt a prop. Està propet, no? En 91 punt algo. Però vaja, que si vas a buscar alguna mica a l'aeroport, al igual Home, i per això s'ha d'anar amb compte, que no interferim avions i aquestes coses, que després ens cau un puro, ja ens han avisat. Però i el pots, cas és... pots sí. rebre les visites que vinguin amb avió amb contrabanda, no? Exacte, això. Això està bé. Sí, no? Posarem allà pels altaveus de l'aeroport. I bueno, per l'altra banda també hem vist que Déu-n'hi-do, no? Com se sent fins a Sant Adrià i també hi ha Orias del Besòs i massa allà. Bueno, doncs per tot això sempre ens és de gran utilitat que ens informeu com rebeu la senyal, escrivint-nos al contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Aprofitem per agrair a la gent que ens escriu, perquè últimament, sobretot des que ens batava aquesta emissora, la veritat és que estem rebent bastants mails d'oients, que és algú que últimament ja no està molt acostumats, i la veritat és que és un plaer, no? Saber que la gent escolta i que es preocupa bastant i et va informant, i igualment amb la gent que escolta per internet des d'altres bandes del planeta. És que també és una alegria, no?, que et puguin donar ganes per seguir continuant. I dins doncs, de tota aquesta voragine, que és la selva i la jungla de l'FM, nosaltres ara mateix a Contrabanda doncs, bueno, sempre ens veiem una mica amenaçats per rapaces del dia al Barrios. I aquesta setmana doncs, hem tingut un toquecito, bueno, una aparició d'una ràdio, d'un personatge que ens demanava que ens moguéssim del dial. Així com així, per les buenas, no? Que fort. D'un personatge sorgit de Radio Teletaxi, que s'ha independitzat i ha fet la seva pròpia emissora, d'una índole molt similar, no? Les característiques així de Radio Fórmula, digamos, per bueno, la gran massa, no? I per comercial, l'extraradi. Mm-hmm. Sí, amb un toc, suposo, ahí bastant garrulillo, amb el bon sentit, i amb tot el carinyo. El cas és que per portar a terme aquesta ràdio, pues, aquest home pues, ha fet una sèrie de... La Triquiñolas, però es troba amb el que es troba a tothom que intenta ficar-se i trobar un lloc a l'FM, que és que no hi ha lloc en el dial de Barcelona. I, bueno, enfront d'això doncs, passen coses com el que ens va passar a nosaltres fa uns mesos, que un dels pocs llocs que la gent o les ràdios que comencen creuen que és factible d'apoderar-se és on estan ràdios lliures, no? En el 91.4, per exemple. El cas és que, bueno, en aquest cas han tingut la decència, no?, de preguntar-nos si ens mouríem, no? Si tindríamos el... Teníamos la diferencia de desplazarnos. Bueno, va a ser que no, evidentment. No hay tregua, No hay tregua. La veritat és que en la FM Wars de Barcelona no hi ha moment pel respiro. I per això pues, estem una mica al loro, ja tens, la veritat, i també us ho demanem a vosaltres, que estigueu al loro, sobretot amb el que és la missió per FM, per a qualsevol anomalia que noteu, pues, que ens ho feu saber. contrabanda@contrabanda.org. O si no, trucant-nos, 93-377-366. 93-317-7366. Hi ha un contestador que ja us atendrem. I amb tot això, nosaltres hem fet un aniversari aquesta setmana, que hem complert els 16 anys ja de l'emissora. D'aquí no vaig estar jo solet, també va estar la Dulceta, que també va venir. No sé, jo anava molt atrafegat jo i no vaig poder estar molt per la labor lúdica, però bueno, aquest va ser, la veritat, era molt en família. Vam fer una celebració en família. Sí. Com ha de ser? Íntima. Petit comitè. Però bé. Sí, no? Va tenir també unes coses interessants. També en petit comitè, però dispersa d'edats i de procedències també. Sí, és veritat, No m'he parat a analitzar-ho d'aquesta forma, però és veritat. Mm-hmm. És que és com un arca de Noé, contrabanda, també, una mica, no? I de gent de diferents generacions, orígens... I això és una mica pues, també el que es veu des quan ens trobem. Caso que és que ho vam celebrar el divendres aquest passat dia 26 en el nou espai obert de Sants i bueno, com diu la Dolça així en família, en petit comitè, però passant-nos-ho força bé mirant una pel·lícula que ens ha suposat molt esforç i a la que tenim molt carinyo, esforç subtitular-la, no l'hem fet nosaltres, que és Laurare con lentezza, la història en film de ficció de Radio Alice de Bologna. I després pues, fer una petita xarla amb un antic contrabandista, un dels components del programa El Bello i la Bèstia, l'Alfredo, des d'aquí li enviem una forta abraçada i que bueno, ens va il·luminar una miqueta i vam poder xerrar amb ell analitzant o comentant els orígens de l'emissora o unes altres èpoques que molts dels que estem ara a l'emissora pues, coneixem només de referència o fins i tot desconeixem. I també és bé saber d'on venim, no? Sobretot, pues, bueno, perquè a vegades també es perden una mica els orígens, no ens donem compte que aquesta emissora passa molt de gent, han passat moltes coses i no sempre ha funcionat igual. I la veritat és que bueno, jo almenys, i jo crec que molta gent que estava allà, pues, bueno, ho van valorar en aquest sentit. Sí, el fet que es pugui explicar, no? I que es vagi transmetent d'aquesta manera com a historietes i anècdotes i vivències personals. Sí, va ser bastant batallites, no? Però ja és això, no? Anem acumulant batalles aquí. Batalletes. Però està bé xerrar-ho perquè tampoc... no sé, les guerres passades, entre comies, tampoc estan clar que convertir en un tabú. El cas és que, bueno, vam fer això, una miqueta de teràpia i grupal del col·lectiu Contrabanda i demà... Vam menjar pizza? Vam menjar molt. Vam menjar molt. Vam menjar molt. Molta pizza. Molta pizza i moltes altres coses. També. Tu quan vas arribar ja potser la protagonista no, de la pizza, no? No, també vaig menjar la... Arròs, què més? Amanida... Quinoa, pastís de coliflor gratinat, sí, quinoa amb verduretes... I vam fer un menjar molt, molt equilibrat, una mica per tots, per veganos, vegetarians i omnívors, i així també pude treure algú de calarons. No? Que al fi i al cap aquesta emissora, com ja us insistim sempre, és un projecte autogestionat que requereix això una mica de l'esforç de tots. I per suposat vam penjar la ja veterana exposició Contrabanda FM15 de Ràdio Lliure, que la podreu veure durant un mes ben bo, jo crec, allà al nou espai obert, que és carrer Violant d'Hongria, número 71. 71. Sí. Barri de Sants, podeu anar a metro plaça Centre, i si no, amb cotxe, no és fàcil aparcar, però potser sí que trobareu algun lloc. Però bueno, millor aneu amb altres mitjans. Doncs pues allà al nou espai obert, que ja des de fa bastants mesos, ja més d'un any, s'han traslladat en el barri de Sants. No vam poder ficar la restauració, els complements a la nova exposició, bueno, més aviat antiga, perquè hi ha una exposició de 2 anys de la ràdio que existeix i pulula per allà, però bueno, finalment no l'hem pogut ficar. Algun altre dia serà. Però bueno, igualment, qui no l'hagi vist, una nova oportunitat, potser ja l'última, per veure-la en públic. Nou espai obert fins a ben entrat el mes de febrer. I ja els anirem parlant. Algun dia farem un programa especial també sobre una mica el passat i la història de la ràdio, a veure si podem portar el vello i la bèstia, precisament, o alguns altres vells contrabandistes i xerrar amb ells. Amb un programa, amb tranquil·litat. Doncs pues mira, seria un... Jo crec que un bon objectiu per aquest any, per aquest 2007. Me l'apunto. Bueno, senyors, pues una miqueta de musiqueta. Ja que estem una mica nostàlgics, seguirem nostàlgics, no? No sé què us sembla, però... Bueno, ja que s'està sent una mica la constant en aquests últims mesos de la ràdio, pues en eso nos pondremos. Una cançó que jo crec que a tots ens emocionarà. Take on me. Sí, és esa. Ui, què està passant? Ajà. Ai... Vinga, recicla. És una mica reciclar-se, això, eh? L'Assemblea Majares, tots els diumenges de 7 a 8 i mitja en directe al 91.4 www.contrabanda.org. L'Assemblea de Majares, magazine retronostàlgico de Contrabanda FM, emissora lliure no comercial de Barcelona. Es podeu escriure un mail que és majares@rabalnet.org. I continuem el programa d'avui, que avui farem un programa així bastant de varietés. Sí, una mica de tot el que se'ns ha acudit, no? Exacte. I de tot això que se'ns va acudint, improvisant també, com sempre. És gerum. I, bueno, jo volia parlar d'un parell d'exposicions que he vist aquesta setmana aquí a Barcelona. Una d'elles per recomanar que no hi vagi ningú, perquè a part de pretensió se'm va semblar dolenta. I és una que està al Centre Santa Mònica, aquest que hi ha allà a Drassanes. I és una, en realitat no és una exposició, o pretén ser-ho però no ho acaba de ser, perquè és una cosa que és, vull dir, fan performance, graven imatges d'aquestes performances i munten un vídeo. I són 7 panells, que cada un d'ells és un vídeo d'aquests, amb un text a sobre, i a mida que ho van gravant, pues van ficant el vídeo, no? I bueno, es pot participar en la performance, però has de passar una espècie de càsting, no? Només si ets guapo i vas vestit totalment de negre pots participar-hi. I tu no passaste? Jo no fui, m'indigné. Ah, vale. I res, jo vaig anar i només havien gravat la primera i tenien un anunci de la segona, no? I, bueno, era un vídeo bastant dolent i molt poc currat, amb un text de Foucault, que com a mínim podrien haver fet ell un text propi, no? Però no té cap gràcia, com a creació artística no era gaire interessant. I és una exposició d'un tipus que es diu Joan Morell, Arte i Arquitectura, i les paraules i l'arte. I bueno, aquesta perquè no hi aneu, i després vaig anar a una altra, que està al Caixa Fòrum, que és un pintor que jo no coneixia, que és català i que es diu Anglada Camarasa, i bueno, aquesta sí que va haver alguna part que em va agradar. Hi ha una part que va ser de quan ell va viure a París i es va relacionar amb el món de la prostitució i dels bars i tal. I hi havia quadres bastant macos, així amb colors pastel i una mica fantasmagòrics de dones del París d'aquella època, i bastant macos, bastant impactants. I això està al Caixa Fòrum, a part hi ha un munt de cartells, vull dir que segurament que ja us podeu haver enterat. I es diu El món d'Anglada Camarasa. I ja està. Pues ficarem musiqueta. Ficarem una miqueta. Billie Holiday, no? Molt bé, quina categoria? Una cançó que es diu Solitude. Pues ahí va, Solitaris. I sit in chair. I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm praying, dear Lord above, send back my love. I sit in my chair, filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm praying, dear Lord above, send me back my love. Contrabanda FM, això és l'Assemblea Mahara, són les 7:30 ja d'avui diumenge 28 de... Crec que és 28. 28 de gener d'aquest 2007. Seguim a 91.4 i a www.contrabanda.org. Esto era Billie Holiday. Sí, era una cançoneta de la Billie Holiday que tu em vas explicar algunes cosetes de la seva vida, no? Bueno, és una d'aquestes personatges i dones que podríem dir que van ser pioneres al seu temps en tots els aspectes, no només musicals i artístics, sinó sobretot en la seva vida. O sigui, la seva vida per si ja va ser una espècie, diguem, d'escàndol i de bofetada al tradicionalisme i classicisme de la seva època, com podria ser Edith Piaf, com podria ser Josephine Blasco o altres grans cantants. I no, jo el poc que havia llegit és d'elles d'un llibre sobre dones que havien tingut experiències xamàniques, bueno, que havien experimentat amb drogues durant el llarg de la història, i precisament com altres que ja he mencionat, com altres cantants i altres personatges molt, molt antics, com poden ser Nefertiti o Cleopatra, per exemple, pues també Billie Holiday va ser una d'aquestes dones que trencaren una mica el rol que tenia adjudicat, no?, de cantante florero, com tantes altres en el seu país i la seva època, pues ella pues va decidir o senzillament va acabar fent coses que teòricament només podrien fer els homes o estaven adjudicades als homes, no? Perquè també dins del mundillo artístic i contracultural, que bueno, també se li podria dir així, no, on es movia en el seu moment, també hi havia pues, machisme i certs tabús, no? El cas és que bueno, va tenir una vida convulsa. Algun dia podíem parlar d'ella i d'altres, no? Sí, algun dia podíem fer un monogràfic de dones conegudes que han tingut força i que han viscut d'una altra manera i que són personatges amb una personalitat bueno, forta, no? Com pot ser això, la Edith Piaf, la Billie Holiday o la Chabela Vargas, que bueno, són vides molt interessants, no? Ja hem parlat algun cop d'elles, però... Marlene Dietrich també, no? També, que ja hem parlat també. És veritat, un dia em xerradaria. Però sí, ho podíem agrupar tot, no? I fer un dia un monogràfic d'això. Molt bé, ens apuntem. Després escoltarem una altra d'aquestes senyores a menor escala i diferent. Però qui també és? La senyora Kiki d'aquí, però bueno. Ah, clar. Ara ho figarem d'aquí un rato. Molt bé. Comentem alguna cosa més, no? Perquè realment aquesta setmana han passat coses, com sempre passen, en aquesta ciutat, malauradament. Sí, bueno, hi ha hagut tenim una notícia que donar, que és que bueno, suposo que molts ja ho sabeu, que aquesta setmana, no me'n recordo molt bé quin dia, dijous, vam presentar l'Ateneu del Xino, que em sembla que hi havia una cata de marihuana en aquell moment, i bueno, van anar als Mossos i el van presentar i de moment està tancat. I em sembla que el divendres va haver una assemblea a Ruïna Amàlia, jo no vaig estar, però bueno, de moment em sembla que no hi ha perspectives de com solucionar aquest tancament de l'Ateneu del Xino, que molts de nosaltres hem viscut coses allà i és un lloc on, bueno, dintre que hi ha hagut coses i coses, no? Per mi és un lloc que em porta molts records i on hi ha hagut espai per fer coses molt interessants, no? Sí, home, l'Ateneu té una trajectòria, jo crec, de 13 anys, si no m'equivoco, més o menys, 12 o 13 anys, i bueno, diferents èpoques i passant diferent gent i albergant diferents projectes, però sí que ha estat, bueno, una constant la seva presència en un barri i en un carrer, diguem, tan conflictius o tan difícils, no? Com és el carrer Robadors i el barri del Raval, el verdader barri del Xino. Bueno, sembla que tenim una trucada, intentarem passar-la. Si aneu donant una mica bola, intentarem aquí fer uns amagos. No sabem molt bé realment si això funcionarà, perquè tenim una mica de problemes tècnics amb el telèfon. Hola? Hola? Hola? Que m'escoltes? Sí, també. Hola. Pues me sembla que no podrem passar la trucada perquè no funciona molt bé el telèfon aquí a l'estudi, però bueno, ficarem una mica de música mentre intentem solucionar els problemes tècnics. Kiki d'aquí per tots vosaltres. Bueno, provarem ara, a veure si ara sí que ens senten. Sí, hola, bona tarda. Hola. No s'oies? Bueno, dic que tenim un problema aquí, bàsicament, aquest cop no som nosaltres, sinó que el telèfon de dins l'estudi, no sé per què, no té línia, però volíem provar si tot i així podíem passar trucades. Però em sembla que no podrà ser. Suposo que si tot està correcte hauríem de poder sentir, no és així. A veure, altra prova. Hola. Hola, que ens escoltes? Bueno, doncs sembla que no podrem. Intentarem solucionar durant el programa, però, bueno, dic que era una trucada des de Madrid, del company Nacho, des d'aquí li enviem una forta abraçada i no sé, provarem de que es pugui passar. Sí, vaja. Si no, el pròxim dia ja suposo que estarà tot arreglat, no? Sí, bueno, doncs pues, la veritat ens quedem amb les ganes també de comentar una mica del tema del Corcón, que també sí. Era una de les coses que volem comentar al Nacho, i de moltes altres coses que sempre ens ha de xerrar amb ell. Igualment ho farem, no? I de moment us tornem a deixar amb Kiki d'aquí i després parlarem d'aquest personatge, no? Una miqueta. Metrópolis, la senyora Kiki d'aquí, que per qui no ho sàpiga, és una de les antigues components d'aquest grup referencial de la movida madrilenya que eren les Xines. No és dels grups més coneguts d'aquella època de tot el que va sorgir a Madrid dels 80, però sí que va ser un grup bastant de culte, podríem dir. La senyora Kiki d'aquí, molts anys després, ja entrada en los 40, pues ha decidit tornar a cantar i així una línia popera, muy tranquila, intimista, pues és el que fa. ¿No? ¿La hemos visto alguna vez en concierto? Sí, la sí que la vimos ahí en la pedrera y sí. Curioso fue, ¿no? Sí, la verdad es que... Toda una señora. Toda una señora y te cançons ahí força magas, potser per directa, no es que sea ahí una aluvión de energía, pero las cançons son força magas. Yo os recomano que busqueu musiqueta d'ella por ahí o que os la fianceu d'alguna manera. Que estan sucediendo en Metrópolis, però ja anirem ficant alguna més. Sí. pues després de Kiki d'aquí retomamos el tema del Chino, no? Que dèiem que ha representat un espai important dintre d'un barri i d'un carrer amb molt peculiar, no? que és el carrer Robadors dintre del barri del Chino. I no sé què deies tu, Ernest. Bueno, no, essencialment dir això, que durant molts anys sí que ha albergat moltes històries, ha passat un munt de gent d'allà per allà, que és algo que potser és una constant a molts llocs, però jo crec que a cap altre lloc com l'Ateneu del Chino s'ha fet tan evident, no? Que passés tanta i tanta gent, no? Sempre per motius diferents i bons canviava la gent, però bueno, sí que ha passat molta gent i suposo que en certa manera pues, se l'ha fet seu aquest espai. Nosaltres també la ràdio i el programa pues, també l'hem utilitzat en més d'una ocasió, hem fet històries i bueno, pues, també ens sap força greu veure com ja no només són les cases ocupes que es desallotgen, que són espais, centres socials, ateneus, que pues, buscant altres artimanyes també són expulsats. Sí, fins i tot és un lloc on es paga lloguer, no? I l'excusa per fer-los fora han tingut que trobar un altre, no? Que ja no és desallotjament perquè s'incompleixi una llei, sinó buscar qualsevol excusa per poder tancar un lloc que en el que es mou alguna cosa, no? I en el que les consignes que es llancen són consignes que molesten a l'Ajuntament o a qui sigui que tingui el poder de fer-los fora, no? Doncs sí, la Tenora de Chino, bueno, el fet és que ja portava anys, no? Tenint una mica de vida convulsa i amb aquesta espada de Mocles a sobre, ja s'havien fet moltes campanyes per associar gent, perquè bueno, ja tenien bastants ordres de tancament, no? Tema, bueno, hi havia forces denúncies també perquè no tingués permís per poder vendre begudes i per mil altres històries pues, que servien com a instrument per voler-los fer fora. Com a homenatge, si us sembla, podem ficar una cosa que jo he trobat aquí, que sabia que corria per aquí, i mira, pues, la vingada ha vingut que ni portava. És una cunya de l'Ateneu del Chino, perquè gent de l'Ateneu pues, ha anat passant durant tots aquests anys per la ràdio també, per xerrar d'Ateneu o d'altres projectes, per gravar històries, per col·laborar amb aquesta emissora, no? Nosaltres també hem anat allà a gravar algun cop alguna cosa. I mira, doncs per aquí tenim una cunya d'una festa que es van fer ja fa bastant de temps, allà a Guinardó del Resplendor, i mira, la ficarem. Potser ja no sona, perquè els CDs, anys després, a vegades ja deixen de sonar, no? Això que tenen la GEG i tal, però ho provarem. I us recordem que hi ha una concentració aquest divendres, si no m'equivoco, igual que no hi va haver una en el moment que va passar això, em sembla, ja en el GAT, que ja s'està fent habitual, pues divendres cap a les 8 o així en el GAT de la Rambla del Raval. I bueno, ja podeu anar informant per la xarxa, demà trauran algun comunicat, algú ja es anirà movent i aniran informant de com encara aquesta situació. Bueno, a veure, escoltem això, si sona. Hunde. ¡Oh, Ateneo del Chino! ¡Soltar amarras! ¡Izad las velas! ¡Viento en popa a toda vela! ¡No nos quedan doblones de ocho y nos acecha el ayuntamiento y sus bribones! ¿Qué podemos hacer? ¡Una fiesta y así recaudaremos unos rublos! ¡Compañeros! ¡Compañeras! ¡Echadnos un cabo y acudid a la fiesta! El sábado 28 de junio, en El Resplandor, calle Escornalbou, número 49. A partir de las 10 de la noche. Metro Guinal Bronx, línea 4 amarilla. Por la autogestión del Ateneo del Chino, seguiremos izando la bandera pirata. Recuerda, fiesta del Ateneo del Chino. Sábado 28 de junio en El Resplandor, calle Escornalbou, número 49. Metro Guinal Bronx, línea 4, amarilla. ¡Os esperamos! ¡Radio Bomba! Bueno, molt bé aquesta cunya, no? Que motivo. Sí, eh? El grito ese al final era Radio Bronca. Sí. Puede ser, no? Sí, deia Radio Bronca. Doncs pues ens devien fer arribar els companys de Bronca. Està allà groguenc, l'envoltori. O sigui, d'on has tret això? Doncs pues aquí. Estava per aquí. Sí, sabia que corria per aquí. I això ja té uns quants anys, eh? Jo crec que té els seus 4 o 5 anyets ben bons, i potser més i tot. Bueno, doncs pues ja seguirem informant també de què vagi passant amb l'Ateneu. Avui també esperàvem i volíem que truqués algú que ha passat molts anys per allà a l'Ateneu i que precisament va venir un cop aquí i li van fer una entrevista sobre l'Ateneu del Xino, pues perquè comentés una mica què ha passat en directe, però em sembla que potser no serà possible. Però bueno, si no, també ens podeu escriure a un correu, qualsevol, enviar qualsevol comunicat o escriure'ns a algú perquè vegem posteriorment. Majares, tot a mà, @rabalnet.org. majares@rabalnet.org. Molt bé, doncs podríem seguir. Jo avui hem portat bastant material, no?, també per llegir, que podem anar fent poc a poc i anar comentant cosetes. I jo el llibre que havia portat, que us llegiré un fragmentet d'aquí una estona, és un llibre que es diu Delay, amb el subtítol del llibre que esperaves, que precisament també el seu, la persona que el va escriure va passar per aquí l'emissora, a més d'un programa, per comentar-lo, quan l'estava gestant i després ja quan va sortir, i sobretot per crear una mica de debat, perquè de fet és la intenció que té aquest llibre, no?, i pel que s'ha estat fet. L'escriptor es diu David Jurao Fernández i és una persona que ha estat molts anys treballant com a educador i com a profe en escoles. I el llibre, de lo que tracta és precisament d'això, potser dels xavals, no? I més que tractar d'ells, està escrit per ells, cap a ells, perquè siguin ells que ho llegeixin i puguin adquirir unes certes coneixements i unes eines per tal de poder fer front a situacions conflictives que els nens dia a dia van tenint que entomar. I una cosa que ha passat sempre i que segueix passant, però que potser sembla que els últims anys, per com ho diuen els mitjans de comunicació i per la presència que tenen aquests, sembla que sigui algo molt més fort, com, potser segurament ha passat sempre, però sí que ara està molt present, no?, tot el tema del bullying, també a vegades fins i tot al contrari, no?, dels abusos que fan els nens amb els profes, de lo que és la violència en l'escola en general. Aquest llibre el que parla és dels drets dels xavals, ja no en l'escola només, sinó també els drets enfront dels seus pares, enfront d'altra gent, no?, qualsevol persona que es vulgui aprofitar d'ells. I utilitzant la llei del menor i altres textos legals, la Constitució, fins i tot la Declaració de les Nacions Unides, explica quins són els drets que té el nen. L'UASA ho fa d'una forma, intenta fer-ho planera i diguem, amb un fil conductor que és més de ficció, perquè al final cap aquí van carates això els xavals, perquè com ell molt bé diu, no té molt sentit, no? Només que tot i que els educadors i gent i pares i tothom li vagi bé saber-ho, qui realment necessita saber i conèixer això són els nens. Per això està fet d'una manera simple i perquè pugui accedir-hi tothom. La veritat és que la intenció és molt bona i a mi la veritat ja des del moment en què aquesta persona va venir aquí tenia moltes ganes de llegir-lo. El que és veritat és que un cop llegit a mi personalment no m'agrada com està escrit, ja d'entrada no m'agrada com està estructurat, potser la demagogia en la que acaba molts cops i que en certa forma li treu una miqueta de legitimitat, però tot i així crec que el projecte en si, la idea, val molt la pena i que de fet és com s'haurien de fer molts cops les coses, no? Encara de cara a la gent que més necessita, no?, la denúncia social, potser ja no tant perquè ho llegim els de sempre o sapiguem sempre la gent que ja en certa manera ho sap, sinó per la pròpia gent que es veu vulnerada. Bueno, el llibre es diu De Ley, el llibre que esperaves, de David Jurado Fernández, ha tret una editora que es diu Maika Lili, i va a córrer un monogràfic que es va fer amb ella amb una altra persona d'aquí l'emissora que treballa bastant amb escoles i té un punt de vista diferent a aquesta persona i que l'estem buscant, l'està buscant per poder-la penjar en podcast, com no? Però perquè la veritat val molt la pena i és un debat que és atemporal, no? Transcendeix el temps. Si us sembla, ara ficarem alguna musiqueta, però després us llegiré un fragment. Doncs sí, ara ficarem un grup mexicà que es diu Lasha, que venim escoltant aquests dies i a mi personalment m'agrada molt, tot i que tinc una certa crítica per les lletres, tant tradicionalistes i una mica machistes algunes, però la música està bé i és original, com a mínim. Doncs això, us deixem amb Lasha. Mi corazón suena. desaparecemos en su del todo, nos vamos y desaparecemos en su casa. Del todo nos vamos y desaparecemos en su del todo, nos vamos y desaparecemos en su casa. Mi corazón sufre porque él también se acaba, suspira por la vida y marcha hacia la nada. Su dominio es dudoso, su deber peligroso, sus nervios y su voz y su órbita prestados. Allá se hacen las cosas ondulando donde hola, tenim una trucada, intentarem passar-la. Hola, que ens escoltes? Pues sembla que no, no? Era un company del Xino, no, que volia explicar alguna cosa, però no el podem. Volíem fer un altre intent, però jo ja intuïa que no podríem sense línia aquí, és bastant complicat. Bueno, pues ho anunciarem nosaltres. Era el Paco, una persona que està molts anys a l'Ateneu del Xino, que volia comentar el que hem dit abans, que hi ha la concentració aquesta el divendres proper, dia 2 de febrer, a la Rambla del Raval, en el gat aquest que hi ha baix del Botero, a partir de les 8, una concentració pues, per denunciar el tancament i la clausura de l'Ateneu del Xino. Ja anirem informant quan ens vagin arribant coses i a veure que si el diumenge que ve, quan puguem, esperem que disposar el telèfon, podem fer alguna connexió, no? Més decent. Pues sí, i mentrestant, mentre ens reposem d'aquesta decepció de no haver pogut parlar amb el Paco, deixem l'Aixa, que ja l'estàvem escoltant abans. Parece mentira que un chaval pueda hacer pucheros a esta edad, y verlo duele más que en uno pequeño. Parecía un día más, de hecho no había pasado nada diferente otros días. Un profesor le avergonzó delante de sus compañeros por no saber la pregunta. El de Sosis le echó de clases por decir al compañero de atrás que dejara de darle con el boli en la cabeza. El conserje le dio la habitual colleja cuando entraba del patio, burlándose de sus anteriores peticiones de que dejara de hacerlo. Y el hijoputa de Pantes le gritó en el pasillo que no gritara, con una buena dosis de pollos en la cara. De hecho, el labio no sangraba tanto como otras veces, pero no era un día más. Quizá fuese la acumulación de todo, día tras día, pero algo era diferente. Porque de repente, quería morir. Nunca había pensado en el suicidio tan seriamente. No volver a ser humillado por un profesor. No volver a sufrir por los deberes no hechos. No volver a ser atracado en la calle por los pelaos. No sentir más los gritos de mi madre ni las patadas de mi padre. No escuchar nunca más comentarios sobre mi físico o sobre mi manera de vestir. No volver a ver a tus amigos. No tener nunca la posibilidad de surfear como siempre habías soñado. Permitir que las acciones de los que te han puteado tengan más valor que tus deseos. Sentir el placer de enfrentarte a los que te atacan. Que tu sangre sea por tu lucha y no por tu cobardía. Viajar, joder. ¿Te olvidas de tu perro? Dijiste que algún día tendrías un perro, por no hablar de las películas maravillosas de tu vida. Dijiste que solo por ver una de esas películas ya merecía la pena vivir. Coño, pues amplíala.